Sattu आशा पूर्ण खंडनं कालकलुषः प्राव सुमर नानक नह दूर नह राग जैत श्री दीवार दी पौड़ी तीजी श्लोका लाल